ุกะนิกะเขปะ1เหตุโคจัจฉกะ1เหตุทุกะ1059สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นไฉนเหตุที่เป็นกุศลมี3เหตุที่เป็นอกุศลมี3เหตุที่เป็นอัพยากฤตมี3เหตุที่เป็นกามาวจรมี9เหตุที่เป็นรูปาวจรมี6เหตุที่เป็นอรูปาวจรมี6เหตุที่เป็นโลกุตระมี6 1060บรรดาสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นกุศล3เป็นไนเหตุที่เป็นกุศล3คืออโลภะอโทสะและอโมหะ1061บรรดาเหตุที่เป็นกุศล3นั้นอโลภะเป็นไนความไม่โลภกิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำหนัดกิริยาที่ไม่กำหนัดภาวะที่ไม่กำหนัดความไม่เพ่งเล็งกุศลมูลคืออโลภะนี้เรียกว่าอโลภะ1062อโทสะเป็นไนความไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความมีไมตรีกิริยาที่สนิทสนมภาวะที่สนิทสนมความเอ็นดูกิริยาที่เอ็นดูภาวะที่เอ็นดูความแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลความสงสารความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะนี้เรียกว่าอโทสะ1063อโมหะเป็นไฉนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความรู้ในส่วนอดีตความรู้ในส่วนอนาคตความรู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความรู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรและความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนปตักปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราศาสตร์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นกุศล3 1064บรรดาสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นอกุศล3เป็นไฉนเหตุที่เป็นอกุศล3คือโลภะโทสะและอโมหะ1065บรรดาเหตุที่เป็นอกุศล3นั้นโลภะเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความใคร่ความรักใคร่ความข้องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่คร่าไปธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีคายธรรมชาติที่กำซับใจธรรมชาติที่ซ่านไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธานธรรมชาติที่นำไปสู่พบตัณหาเหมือนป่าตัณหาเหมือนดงความเกี่ยวข้องความเยื่อใยความห่วงใยความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังภาวะที่หวังความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโผฏฐัพพะความหวังลาภความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติที่กระซิบธรรมชาติที่กระซิบทั่วธรรมชาติที่กระซิบยิ่งความกระซิบกิริยาที่กระซิบภาวะที่กระซิบความละโมบกิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติเป็นเหตุตมสารไปภาวะที่ใคร่แต่อารมณ์ดีๆความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาค

เหตุที่เป็นกุศลมีสามเหตุที่เป็นอัพยากฤตมีสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอรูปาวจร6 1072บรรดาเหตุเหล่านั้นเหตุที่เป็นโลกุตระ6เป็นไฉนเหตุที่เป็นกุศลมีสามเหตุที่เป็นอัพยากฤตมีสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นโลกุตระ6 1073บรรดาเหตุที่เป็นโลกุตระ6เหล่านั้นเหตุที่เป็นกุศลสามเป็นไฉนเหตุที่เป็นกุศลสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะ1074บรรดาเหตุที่เป็นกุศลสามเหล่านั้นอโลภะเป็นไฉนความไม่โลภกิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำหนัดกิริยาที่ไม่กำหนัดภาวะที่ไม่กำหนัดความไม่เพ่งเล็งกุศลมูลคืออโลภะนี้เรียกว่าอโลภะ1075อโทสะเป็นไฉนความไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะนี้เรียกว่าอโทสะ1076อโมหะเป็นไฉนความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความรู้ในส่วนอดีตความรู้ในส่วนอนาคตความรู้ในส่วนอดีตและอนาคตความรู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้ชื่อว่าอโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นกุศล1077เหตุที่เป็นอัพยากฤต3เป็นไฉนอโลภะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นอัพยากฤต3สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เป็นโลกุตระ6สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุ1078สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุ2สเหตุตุกะทุกะ1079สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นไฉนสภาวธรรมที่มีเหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุ1080สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นไฉนสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุ3เหตุสัมปยุตตทุกกะ1081สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเป็นไฉนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยเหตุ1082สภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุอันได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากเหตุ4เหตุสเหตุกะทุกกะ1083สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุเป็นไฉน โลภะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโลภะโทสะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและมีเหตุเพราะโทสะอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นเป็นเหตุและมีเหตุเพราะอาศัยกันและกันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและมีเหตุ 1,084 สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่มีเหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 5. เหตุสัมปยุตตะทุกกะ 1,085 สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นไฉนโลภะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโลภะโทสะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโทสะอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะอาศัยกันและกันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ 1,086 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุอันได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 6. นะเหตุสะเหตุกะทุกกะ 1,087 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นไฉนสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 1,088 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นไฉนสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเหตุโคจัชกะจบ 2. จุรันตระทุกกะ 1. สัปปัจจยะทุกกะ 1,089 สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉนขันธ์5คือ 1. รูปขันธ์ 2. เวทนาขันธ์ 3. สัญญาขันธ์ 4. สังขารขันธ์ 5. วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจัยปรุงแต่ง 1,090 สภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉนธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง 2. สังคตะทุกกะ 1,091 สภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉนสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าถูกปัจจัยปรุงแต่ง 1,092 สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไฉนสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 3. สนิทัสนะทุกกะ 1,093 สภาวธรรมที่เห็นได้เป็นไฉนรูปายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้ 1,094 สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นไฉนจักขายตนะโพธพายตนะเวทนาขันวิญญาณขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้ 4. สัปปติฆะทุกกะ 1,095 สภาวธรรมที่กระทบได้เป็นไฉนจักขายตนะโพธพายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบได้ 1,096 สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้ 5. รูปีทุกกะ 1,097 สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นไฉนมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูป 1,098 สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นไฉนเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูป 6. โลกิยะทุกกะ 1,099 สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกิยะ 1,100 สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกุตระ 7. เกณจิวินเยยทุกกะ 1,101 สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และจิตบางดวงรู้ไม่ได้เป็นไฉนสภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่โสตวิญญาณที่รู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่จักขุวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่จักขุวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่โสตวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่โสตวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่กายวิญญาณรู้ได้แต่คานวิญญาณรู้ไม่ได้หรือสภาวธรรมที่คานวิญญาณรู้ได้แต่กายวิญญาณรู้ไม่ได้สภาวธรรมที่กายวิญญาณที่รู้ได้แต่ชิวหาวิญญาณรู้ไม่ได้

ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะ1109สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ3อาสวะสัมปยุตตทุกกะ1110สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นไนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอาสวะ1111สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นไนสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะ4อาสวะสาสวะทุกกะ1112สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นอาสวะชื่อว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ1113สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นไนสภาวธรรมเป็นอารมณ์ของอาสวะเว้นอาสวะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ5อาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกกะ1114สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นไนกามาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะอวิชชาสวะอวิชชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะกามาสวะภวาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะอวิชชาสวะอวิชชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะภวาสวะทิฏฐาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะอวิชชาสวะอวิชชาสวะเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเพราะทิฏฐาสวะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะ1115สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ6อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกกะ1116สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้แก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ1117สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะโคจจกะจบปฐมภาณวาในนิเขปกันจบ4สัญโยชนะโคจจกะ1สัญโยชนะทุกกะ

ความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพร่าไปความไม่สามารถยังลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาสังโยชน์1124ศีลัพพตปรามาสสังโยชน์เป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสสังโยชน์1125ภวะราคะสังโยชน์เป็นไฉนความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพตัณหาในภพสิเนหาในภพความเร่าร้อนเพราะภพความลุ่มหลงในภพความหมกมุ่นในภพในภพทั้งหลายนี้เรียกว่าภวะราคะสังโยชน์1126อิจฉาสังโยชน์เป็นไฉนความริษยากริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความกีดกันกริยาที่กีดกันภาวะที่กีดกันในลาภสักการะความเคารพนับถือไหว้และบูชาของคนอื่นนี้ชื่อว่าอิจฉาสังโยชน์1127มัจฉริยสังโยชน์เป็นไฉนมัจฉริย5คือ 1. อาวาสมัจฉริยคือความตระหนี่ที่อยู่ 2. กุลมัจฉริยความตระหนี่ตระกูล 3. ลาภมัจฉริยตระหนี่ที่ลาภ4. วรรณมัจฉริยตรณีที่วรรณะ 5. ธรรมมัจฉริยตรณีธรรมความตรณีกิริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความไม่เอื้อเฟื้อความไม่เผื่อแผ่แห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามัจฉริยสังโยชน์1128อวิชชาสังโยชน์เป็นไฉนความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาให้ถูกต้องความไม่ยั่งลงโดยรอบคอบความไม่พินิจความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความซามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุทธานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอกุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาสังโยชน์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์1129สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นสังโยชน์2. สัญโยชนิยทุกกะ 1130 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจร

สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์คือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์1139สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัญโยชนะโคจัชกะจบ